بسم الله الرحمن الرحيم. والخبر هو المجرد المسند به المغاير لصفة المذكورة. مخي مصنف رحمه الله ده مفتدى تعريف اكو وس مصنف ده دي عبارت سرا جوال خبر هو المجرد ده خبر تعريف كي نوي ويلي والخبر هو المجرد المسند به المغاير الى اخره. مخي چونكي مفتدا او خبر دای په یو منها کې راجمه کړیو د وجه د تلازم نه به چون کې د مفتدا او د خبر مفهومونه جدا جدا و د مفتدا مفهوم جدا ده او د خبر مفهوم څه ده نه ده. د وجه نه مصنف رحمه الله دلته د خبر تعریف ځان ته کوي. نو خبر دا هغه اسم دی چې مجرد دی یعنی نه موجودیږي په دې کې یو عامل لفظي د عوامل لفظیو نه او داسې اسم چې دی څه شی دی مسند بیهی دی او دی مغایر دی بدل دی د صفت مذکوره نه. صفت مذکوره داو چې پس د حرف نفی نه یا د الف د استفهام نه واقعي او رافي وي ظاهر لره خو دلته به دی پس د حرف نفی نه واقعي نه وي د الف استفهام نه به وروسته واقعي نه وي او رافع به اسم ظاهر لره نه وي. خبره من تاسو پوش په دې قید سره چې المسند به په دې احتراز وکړه د قسم اول د مبتدا نه ځکه چې هغه مسند الیه و ذهن ته راځي هلته ویلي و مسند الیه او فالمغایر لصفة المذکورة په دې سره احتراز وکړه د قسم ثانی د مبتدا نه. سبق هم دماغ کښېناست او سوال دا واردیږي چې ستا تعریف د خبر د مانع نه شو د دخول د غیر نه او داخل شو ورپکې فعل مضارع په دې ترکیب کې چې یقوم زیدون یا یضرب زیدونه لکه یقوم ویو که یضربو راخلی دواړه شان ته فعل مضارع ده د عامل نه څه شی ده مجرده ده او سره دې نه چې دا څه شی دی په خبر واقع شوی دی. جواب د هغې نه دا دی چې موږ د هو المجردو نه مراد موږ اسم مجرد اخلو. څه اخلو؟ اسم مجرد. یقوم چې کوم دی اسم نه دی هغه فعل دی. بیا دا اعتراض واردیږي چې مفتدا او خبر مبتدا په دوی کې خو عامل شته دی مبتدا عامل له په خبر کې او خبر عامل له په مبتدا کې نه بیا څنګه د نحاتو دا قول او دا عبارت صحیح کیږي چې مبتدا او خبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه. وای تاسو جواب وکئ چې په دې کې درې مذاهب دي ابلغه خبره تیر شوی وه. یو مذهب دا دی چې مبتدا عامل له په خبر کې او خبر عامل له په مبتدا کې. دویم مذهب د بعضو نحاتو دا دی چې په مبتدا کې عامل معنوي دی او بیا د مبتدا عامل له په خبر کې. او دریم مذهب دا د بصریینو دی. مذهب د بصریینو دا دی چې مبتدا او خبر دواړو کې عامل معنوي دی او مختار عند المصنف مذهب د بصریینو دی. وانه پوی گنم ورنه مذهب جمهور نه دا جمهور ما جمهور محات واغه بدا اعتراض واردیږي چې تجرد د عامل لفظیونه ده عامل عدمی ده تجرد خالقیدل د عامل لفظینه ده عدمی ده نو ده بسنگ مؤثر شي یا بسنگ مؤثر یا لن داس یو وی چې عامل ده یو عدمی چیز ده نو ده بسنگ مؤثر شي ده بسنگ مؤثر شي جواب دا غینه دا ده چې عوامل په کلام د عربو کې تا امارات د تاثیر د متکلم دي او عامل حقیقتا مؤثر نه ده جواب دا ده چې عوامل په کلام د عربو کې امارات علامات د تاثیر د متکلم دي او ده مؤثر حقیقتا نه دي بے المسند به پدی کې درې توجیهات دي درې احتمالات دي یو توجی شارح مولا جامی ذکر کړی دا چې دا المسند دا صیغه د اسم مفعول له او پدی کې چې کم ضمیر دی هغه نائب فاعل له د پاره د المسند او دا روسه چې کوم به راغله ده دا جاری مجرور ده او یا دواړه زائد دي یا دواړه زائد او یا با زائد ده فقط او هو ضمیر چې کوم ده دا د پاره د تاکید ده چې ده د پاره تاکید ده دا راځي ده مبتدا ته فلم ده کنه ده او د پاره د تاکید ده نو دا سوال واردیږي چې مسند خو د اسناد نه ماخوذ دی او اسناد متعدی کیږي مفعول ته بنفسه نو بار اوړو ته څه ضرورت دی مسند ماخوذ دی د اسناد نه او اسناد خپل مفعول د متعدی کیږي بنفسه نو دې بار اوړل ته ضرورت نشته ده په یوه معنی کنه تاسو جواب وکئ چې دا مسند متضمن دی معنا د وقوع لره مسند متضمن دی معنا د وقوع لره او وقوع فعل لازمی ده وقوع فعل لازمی ده نو چې کل لازمی دی نو د دې تعدیت د فارده دا بار اوړل تقدیر عبارت به دسی شي ما یوقع به الاسناد ما یوقع به الاسناد دا خو یو توجی مولا جمی ذکر کړل دویمه توجی دادا چې دا المسند به المسند صیغه اسم مفعول له او دا به نائب فاعل له او دریمه توجی دادا چې دا به کی دا با په معنا د چا باندې ده د اله باندې ده یعنی المسند الیه المسند الیه خو اے طالبانو په دې درې وړو توجیهاتو کې توجید مولا جامی به تر ده غوره ده د مولا جامی ځکه چې د مولا جامی په توجیه باندې تاسیس رازی په کلام کې سره ده تاسیس رازی خبر ما نو شي کنه تاسیس ذکر رازی چې په المسند به سره احتراز قسم اول د مبتدا نه راغې او په المغایر لصفه المذکوره سره احتراز چا نه راغې د قسم ثانی د مبتدا نه راغې او تاسیس اولاد ر تاکید نه تاسیس اولاد تاکید نه تاسیس ذکر اولاد ر تاکید نه چې تاسیس کې افاده د معنا جديده وي تاسیس پیدا کوي افاده د معنا جديده او په تاکید کې هغه افاده د معنا جديده نشته دی بلکې هغه کې اعاده ده څه ده اعاده او افاده دا به تر د اعاده نه خبر معنی نو څه درې نو زکه په دې نورو کې تاکید لازمي سګی دا او دا المغایر لصفه المذکوره دا قید دا هم مستدرکی او لغوه کیږي خبر معنی پوش البته کم خل چې دا نور توجیهات کوي اغه دام ویل شي چې دا المغایر لصفه المذکوره دا تاکید د پاره د المجرد المسند به د پاره تاکید هم دی نو فرمای والخبر خبر چې دی هو المجرد دا اغه اسم دی چې نه موجودیږي په دې کې عامل لبسی د جنس عواملونه او مسند به دی او دی به مغایر وي د صفته مذکوره نه واصل المبتدا التقدیم د دې جنا ماتین رحمه الله جدا او ځان ته احکامات د مبتدا ذکر کوي نو فرمای چې اولا راجح او ما ينبغي په مبتدا کې هغه تقدیم ده په وخت عدم مانع کې ای اولا او راجح او ما ينبغي په مبتدا کې هغه تقدیم ده په خبر باندې ځکه چې مبتدا دال په ذات باندې او خبر دال په سمانه په وصف باندې او ذات مقدمه په وصف باندې دو جن اصل په مبتدا کې تقدیم ده خبر معنی پوښ سوال واردیږي چې دا دلیل چې دا کم تا ذکر کا دا واجبی تقدیم د فاعل په فعل باندې اساقه توجیه کنه دا دلیل واجبی تقدیم د فاعل په فعل باندې ځکه فاعل دال په ذات باندې او فعل دال په سمانه په صفت باندې او حال دا ته په فاعل کې ویلی ول اصل ای یلی الفعل وای کنه چ اصل دار چې فاعل به فعل ده خبره ما نه سيته کنه جواب دا خینه داده چې التا فاعل ذکر استو شویل ده فعل نه چې د التباس راځي د مبتدا سره پته نه لګي چې دا مبتدا ده او کدا فاعل ده د وجنه فاعل د فعل نه التا استو ده نلک نصر الله اعتراض وکا چې نصیر الدین مولانا عکس وکا څوک ده عکس وکا نو عکس په دې کړه وکنه خبرانه پویږي جواب دا غینه داده چې عکس زکن شکولې څنګه شکولې ده عکس زکن شکولې کچرته منګ فاعل په فعل باندې مقدم کو تقدیم د معمول راځي په عامل باندې اګه فعل عامل له په معمول کنو نو تقدیم د معمول راځي په عامل باندې تقدیم د عامل په معمول باندې خو ناروا ده تقدیم د معمول په عامل باندې ناروا ده په خلاف د مبتدا او د خبر نه مبتدا خو په خبر کې عامل نه ده بنا په مذهب راجح باندې ساوانه پوش اوس دلته یو سو وجوهات د تقدیم د مبتدا په خبر باندې چې مبتدا په خبر باندې ولې تقدیم دي اول مقدم کې د اصل دي یو وجه خو مخکې تاسو واوریدله چې مبتدا دال په ذات باندې او خبر دال وسب باندې او ذات مقدم وي وسب باندې دویمه وجه داده چې مبتدا محکوم علیه ده مبتدا او خبر محکوم به ده او محکوم علیه مقدم وی محکوم به باندې دریمه وجه داده چې مبتدا دا مثبت له ده او خبر مثبت به دي خلې کنه ده او مثبت له دا اصل ده او مثبت به فرع ده خلي كنا لقيت مثبت فرع ده مثبت له وي مثبت فرع ده مثبت له وي او اصل مقدم په فرع باندې ند دیو جن مبتدا مقدم په چا باندې په خبر باندې دریو وجه شو کنه او سلورم وجه دادان چې مبتدا په منزله د موصوف ده او خبر په منزله د صفت ده او موصوف مقدم وی په صفت باندې دا سلور وجوهات د تقدیم د مبتدا دی په خبر باندې سوال واردیږي جماعتین فرمایلی و اصل المبتدا التقدیم نو متبادر د اصل نه دار چې اصل به معنی د قاعده او د قانون وي نو اصل او د قانون نه خلاف کول نه دی پکاره د اصل او د قانون نه خلاف نشي کېدلی او حالان کې په ډیرو ځایونو کې تقدیم د خبر راغلی په مبتدا باندې لك زيد لك في الدار زيد في الدار زيد في الدار خبر مقدم ده كم ده او زيد كلام اخر ده جواب ده ده چې اصل په معنا د قانون او د قاعده نه ده اصل په معنا د اولا سره ده اصل په معنا د ما ينبغي ده او اصل په معنا د راجح باندې ده وې یعنی اولا خبر ده ده چې مبتدا دې په خبر باندې مقدم ده سوال واردی چې ته اصل په اولا او ما ينبغي په مبتدا کې تقدیم دی نو په فدار الرجلون کې ول تقدیم د مبتدا په خبر باندې ممتنع دی فدار الرجلون کې فدار خبر مقدم دی رجلون مبتدا مؤخره ده او دلته تقدیم د مبتدا چې رجلون دی په فدار خبر باندې ممتنع دی نشه مخی کوله جواب داره چه منگا پا معنی کیو ویلی چه راجح پا مبتدا کی تقدیم ده پا وقت دا عدم مانع کی چه مانع نوی موجود ده او دلتا مانع موجود ده مانع دکه موجود ده که منگا مبتدا مقدم را ولو او مبتدا مخی کوو نو نکارت د مبتدا لازمیږي صحیح ده مبتدا لازمیږي نه لازمیږي او په مبتدا کې خو شرط داره چې دا به معرفه وي نو د مانع د وجه نه هلته تقدیم د مبتدا په خبر باندې ممتنع دی بس دی